Leka kozi pa mozindo na mosapite. bato sika chuyuka e eburuti yeba lisusu kichiko kachiko ni akiogope moto mimi mwana bato sika chuyuka e nakobanga basekangai na pembeni pote enga na lingaka yo.